sarana. Marahil ikaw ay nagtataka, sino ba tong mukhang gago, nagkandara pa sa pagkanta at nagsisintunado sa kaba. Meron pang dalang mga rosas, suot na may maong nakupas, at nariyan pa ang barkada, nakapurma at nakabarong sa awiting daig pang may Roswan at singalong. Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng harin, sa iyong tingin ako'y nababaliw. Giliw at sa awitin ko ito, sana'y maibigan mo. Ibuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harangan para sa'yo. Hindi ba't parang isang sine, isang pelikulang romantiko? Hindi ba't ikaw ang bidang artista at ako yung leading man sa istoryang nagwawakas sa pag-ibig na wagas? Puno ang langit ng bituin at kilamig pa ng hangin, sa iyong tingin ako'y nababaliw. At sa awitin ko ito, sana'y maibigan mo. Ibuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harangan para sa'yo. Okay, that's it. Isang piyesa mula sa Rocking Guitar para kay Lani Toledo. Thank you very much.